اے حاجیو شہیدو تم پر سلام رحمت، ایک امتی کلے لو نظران اے عقیدت، سچے تھے عشق میں تم، تم نے جو جان دے دی، ہر رنج و غم سے تم کو رب نے امان دے دی، لبیک کہتے کہتے دنیا سے دور پہنچے، حاضر ہوں کہہ رہے تھے رب کے حضور پہنچے، احرام اور لب پر لبیک کا ترانہ، یوں بارگاہ حق میں تم ہو گئے روانہ، مدفن حرم کا پایا رشکا ایسی قسمت، ہوتی رہے گی نازل ہر دم خدا کی رحمت، لبیک کہتے کہتے محشر میں بھی اٹھیں گے، یونس خدا نے چاہا جنت میں پھر ملیں گے، اے حاجیو شہیدو تم پر سلام رحمت، ایک امتی کا لے لو نذرانہ عقیدت۔